دانا ہے تیرا دانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محبت Thank you. بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار تیرے میرا عمل سے اللہ مسلمہ ہے ہم سب بھی تیری عطا سے رب العالمین صلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم غسار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مناجات افطار کے سلسلے میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج پیر ہے اور ہر پیر کو بے شمار عاشقان رسول، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ ہے پیر شریف کا روزہ رکھنا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ پیارا پاکیزہ ماحول کہ جہاں ہمیں فرائض کی ادائیگی کا مدنی ذہن ملتا ہے، وہیں پر سنتوں پر عمل کی بھی بھرپور ترغیب حاصل ہوتی ہے، اور امیر علیہ سنت نے فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کی ادائیگی کا ایک جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات یہ ہمیں عطا فرمائے۔ اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، طلبہ ہوں، یا مدنی منع ہوں یا مدنی منیا ہوں، زندگی گزارنی کس طرح ہے ہمیں شریعت و سنت کے مطابق، تو وہ مدنی انعامات عطا فرمائے۔ تو 72 مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت نے اسلامی بھائیوں کو جو عطا فرمائے، اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف کا، یا اگر پیر شریف رہ جائے تو کسی اور دن میں بھی روزہ رکھ کر رکھ لیا، تو گویا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر پیر شریف کو روزہ رکھا جائے۔ تو پیر شریف کو روزہ رکھنا سنت بھی ہے، اور یوں مناجات افطار کا جو سلسلہ ہے یہ یاد رمضان دلاتا ہے کہ رمضان مبارک میں روزانہ افطار کے وقت اسی طرح مناجات کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بڑی پیاری خوب برکت ہے، وہ یہ کہ جو بھی ایسا موقع ہوتا ہے تو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے۔ اجتماع ذکر و نعت جیسے رات بھی ہوا، الحمدللہ امیر علیہ سنت نے بھی کرم فرمایا اور بے شمار مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے۔ تو مدنی چینل جو ہر وقت ہمیں سنتوں کی تربیت دیتا ہے، آئیے آج مناجات افطار میں بھی ہم کچھ مدنی پھول چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

اس پر عمل کا بھی جذبہ ملے گا، دوسروں کو بھی سکھانے کا ذہن بنے گا۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں اپنے سفر کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔ فرضِ حج کا شرف عطا یا رب، فرضِ حج کا اللہ کر دے حج کا، اللہ کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا گنبد ہی دیکھا یا رب، یا رب سبز گنبد ہی دیکھا یا رب، عاشق مصطفیٰ یا رب، کاش ہو رو برو Bye.

پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی